يو دير حزين يو دير غمجين اشكي موزي لك باران دجوان لشا رسا خزي شايشا قولار دقوليستان يو دير حزين يو دير غمجين اشكي موزي لك باران دجوان لشا رسا خزي شايشا قولار دجوان لشا رسا خزي شايسان قولا دجوان يو دير حزين يو دير غمجين اشكي موزي لك باران دجوان لشا رسا خزي شايستا قولاب دقوليستان دجوان لشا رسا خزي شايستا قولاب دقوليستان واخر مزار ثي ورزو ورتا دو دیدن بناوی د جانان بس نا امید تری رازو و خر مزار تی ورزو ورد دعا بکو دیدن بناوی د جانان بس نا امید تری رازو سنگا یه ورک شوالو دیدن پر دی پانی اغی جهان سنگا یه ورک شوالو دیدن پر دی پانی اغی جهان یو دیر حزین یو دیر غمگین اشکی موزی لک باران دجوان لشا رسا خزی شایستا گولار دگولیستان دجوان لشا رسا خزی شایستا گولار دگولیستان ساتو پزلو کی هر دم هغ شاغل محترم دهی جر اور یکڑو پاخر باندی جوڑ دیو ماتم ساتو پزلو کی هر دم هغ شاغل محترم دهی جر اور یکڑو پاخر باندی جوڑ دیو ماتم رات دواها مکر بلا جوان دون موسو ستڑای ستومان رات دواها مکر بلا جوان دون موسو ستڑای ستومان یو دیر حزین یو دیر غمگین اشکی موزی لک باران دجوان لشا رسا خزی شایستا گولار دگولیستان دجوان لشا رسا خزی شایستا گولار دگولیستان پر گران وطن موتوریش پیچه در ظلم آیو جنازه یا اللہ را ولا را را نوری مو ختم حوصله پر گران وطن موتوریش پیچه در ظلم آیو جنازه یا اللہ را ولا را را نوری مو ختم حوصله اول پاتا تل مجرمی دامن دی بوری اتیمان اول پاتا تل مجرمی دامن دی بوری اتیمان یو ډیر حزین یو ډیر غمګین اوشکی موزی لکه باران د ژوند نشه رسه خزی شنسه ګلاب د ګلستان یو ډیر حزین یو ډیر غمګین اوشکی موزی لکه باران د ژوند نشه رسه خزی شنسه ګلاب د ګلستان د ژوند نشه رسه خزی شنسه ګلاب د ګلستان.